الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا وبعد جانا تتجى سباب يقوم بيومبا فكرة الإسلام na kupotoka ufahamu wake, wasifahamu mtu usawa wa mambo, kasema kwamba yarudia vita vikali ambavyo umma imepigwa na wa magharibi, ambavyo ni vita vya hadhara. Tuko katika mivutano ya kihadhara baina ya hadharatul gharibia na hadharatul islamia. Vita hivi waliposhinda wa magharibi kuwashinda umma, baada ya kujua kwamba hawawezi kuwashinda kisilaha, ikawa ndio sababu ya kushuka ufahamu na fikra sahihi juu ya mtizamo wa kimaisha na vipimo vyake na malengo yake. Uporomoka huku na kuyumba huku kwa fikra kukapelekea kwa hadhara hii kutushambulia nao wa magharibi, ikawa itaathiri mpaka mabongo zetu, ikatawala mabongo zetu, fikra zetu na fahamu zetu na hisia zetu na mitizamo yetu juu ya maisha, ikaathiri mpaka ufahamu wetu juu ya saada ambayo ni ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, tofauti na wa magharibi ambao saada kwao ni upeo wa kumiliki na starehe ya juu. Hii ikapelekea umma, kwa sababu ya kukosa fahamu sahihi na kufikia walipofikia katika mitizamo ya kimaisha na vile vile malengo ya kimaisha na vipimo katika maisha ambayo ni halali na haramu, ikabadilika umma, ikaathirika, ikawa yatizama maisha kama wanavyotizama wa magharibi na kupima mambo kwa mujibu wa manufaa badala ya kupima na halali na haramu. Ikaathiri mpaka kanaa yetu, kama tulivyotaja jana, Muislamu ana kanaa yake tofauti na magharibi, ambayo humsaidia yeye kama kuna mfumo mwingine potofu asiuangalie, kwa sababu amekinai na Uislamu. Ikapoteza ghira yake na matukufu yake, na yakawa mpaka matukufu ya kizio yakivunjwa mbele yake, ile ghira haidhihiriki. Ikawa kushinda huku kwa magharibi na hadhara yao utakusanya maisha jumla, ikiwemo hadhara hii ya magharibi, kuathiri mpaka nidhamu ya kijamii. Wadhalika annahu hina dhaharat alhadharatu algharibia fi bidal alislam wa dhaharat ashqaluha almadaniya, na hii ni kwamba pale ilipohidhiri, ilipodhihiri hadhara ya kimagharibi na sura zake na miundo yake na mapambo yake ya kimadania. Na hapa lazima tufahamu baina ya hadhara na baina ya madania. Waratiha almadi, na vile vile upeo wake wa kimada kuendelea kwa kiviwanda, watu wakaathirika na maendeleo yale. Kihakika kimada yalikuwa ni maendeleo, ama kihadhara hatusemi kwamba ni maendeleo. Na hapa umma ndio ilikosa kutafautisha baina ya hadhara na madania. Na hadhara kasema kwamba ni mtizamo jumla wa kimaisha, na madania ni vyombo ambavyo vyatumika kila siku na mtu yoyote. Madania inakuwa ni alamia, wala si haswa kwa umma yote. Mtu anaweza kuchukua chombo ambacho chatumika kila siku, sawa chombo kile ni cha stima au ni katika vifaa vya kutumia nyumbani ambavyo haina mahusiano na itikadi yote. Ama hadhara, hadhara ni mtizamo wa kimaisha ambao warudia itikadi kuwa ni msingi wake. Na hadhara ya kimagharibi imejengwa juu ya kutenganisha dini na dunia, na vipimo vyake ni manufaa na malengo ya hadhara ya kimagharibi ni saada yao, ambayo ni kufikia mtu upeo wa starehe na kumiliki kwa wingi. Hadhara ya kimagharibi haijali akhlaki ya mtu, wala haina utu katika kufikia malengo yake, wala haina swala la khairia kwa maana halisi ya khairia, bali hadhara ya kimagharibi huwa yalenga manufaa. Mtu yuko tayari avunje heshima yake, apoteze akhlaki yake, lakini afikie katika malengo. Na kupoteza akhlaki yake ama heshima yake si hoja, yuko tayari apoteze mpaka roho za watu, lakini afikie malengo yao, malengo yake. Ndio maana tunaona leo katika nchi ya Syria hajajali Bashar roho za watu zilipotea, ima ni wanawake ama ni watoto ama ni watu jumla. Hapa tuseme swala la heshima kuhifadhiwa, tuseme swala la roho kuhifadhika. Na kama mtu hajajali roho za watu kupotea, ni mimbabil aula kutojali heshima wala akhlaq. Kwa hiyo hajajali roho za watu kupotea, lakini kuhifadhi maslahi yake na maslahi ya mabwana zake, tofauti na hadhara ya kimagharibi ya Kiislamu ambayo imejengwa juu ya itikadi ya Kiislamu ambayo vipimo vyake ni halali na haramu. Na lengo la hadhara hii, mtu anapotekeleza, si tu kunufaika, bali ni kupata ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama upande wa madania ambao ni vyombo vinavyotengenezwa, sawa ni vya stima, sawa ni katika furnitures, ama vyombo vingine ni magari, ni ndege, vyombo hivi havina mahusiano na itikadi hiyo yoyote katika itikadi ima ya Kiislamu au ya kimagharibi au ya kibudhi au ya kimajusi. Chochote madamu ni chombo tuweza kunufaika nacho na hakina alaka na itikadi, tuweza kuchukua kutoka kwa mtu yote na tuweza kujifundisha kwa mtu yote. Kwa hiyo hii ndio tofauti baina hadhara na madania, ambapo hadhara yarudia itikadi na haifai Muislamu kuchukua hadhara ila hadhara ya Kiislamu ambao ni mtizamo juu ya maisha, na vipimo vya mtizamo huu huwa ni halali na haramu. Ama madania tuweza kuchukua, na haimaanishi tukikataa hadhara ya kimagharibi tuakataa mpaka vyombo vyao, la vyombo tuachukua na tubadilishana, tuuziana, ila hadhara yao ndio tuwaacha kwa sababu ya kugongana na itikadi yetu. Kwa hiyo umma ikavutiwa na hadhara ya kimagharibi kwa sababu ilichanganyikana na upande wa kimadania, na wakakosa kutafautisha baina madania na hadhara, na wakaathiriwa na mito ya maendeleo na elimu, kisha wakachukua kila ambacho ni cha kuchukua na kila ambacho si cha kuchukua, na wakajaribu kuchukua hadhara hii na kujaribu kuitabikisha katika maisha yao, ikagongana na Uislamu kwa sababu Uislamu ni haki na hadhara kimagharibi ni batil. Na Mwenyezi Mungu amekutokataza katika Qur'ani kuchanganya baina haki na batil kwa sababu Uislamu umekamilika na hatuhitaji kuchukua kwa mtu yote. Akasema Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala tabisul haqa bil batil wa taktumul haqa wa antum ta'lamun, wala msichanganye haki na batil. Usichukue umagharibi ukachanganya na Uislamu. Uislamu wautosheleza mtu. Mwenyezi Mungu akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Leo nimetimiza neema yangu na nimekamilisha dini yenu na nimeridhia Uislamu iwe ndio dini yenu. Na hii ni kuonesha kwamba dini imekamilika, kwa ni kufungamana na yale yaliyokuja katika Uislamu na kuachana kila kinachogongana na Uislamu hata kama kimerendeka. Kwa hiyo wakachukua kutoka kwa magharibi, na hili ndilo lilofanya mpaka ufahamu wao na fikra yao ikazidi kuzorota kwa kuchanganya Uislamu na kisokuwa Uislamu katika fikra na utabikishaji wao. Hii ya kuchukua hadhara ya kimagharibi na kuchanganya na hadhara ya Kiislamu, tusema ndio jambo kubwa lililofanya mpaka umma ikarudi nyuma na vile vile ukayumba yumba ule ufahamu wa maisha jumla, ukiwemo ufahamu huu wa nidhamu ya kijamii katika Uislamu. Na ikapelekea umma na familia zao, mtu ana wasiwasi kwamba familia inaweza kupoteza ile sura kuwa ni familia ya Kiislamu. Na mtu akawa yuko na wasiwasi, wazee wako na wasiwasi katika majumba yao, kukosa ile istinara ama nuru halisi ya Uislamu na kukosa ile hadhi ya Uislamu katika majumba kwa kuogombea ahali zao kuzidi kuathirika. Ndio maana kukawa na muhawalati tofauti tofauti, majaribio tofauti tofauti ya kujaribu kurudisha umma katika hadhi yake na umma katika nidhamu yake ya kijamii. Tukataja kukabuniwa, kutungwa muallafati, kuletwa mabadiliko katika mahakama, kukawekwa mabadiliko katika nidhamu za kiuchaguzi, kukawekwa mabadiliko vile vile katika nidhamu za kimadaris. Lakini pamoja na hayo, muhawala huu hauweza kufaulu. Kwa hiyo utasema watu hawa wakawa wanajaribu kila aina jaribio, na wakati ule ule wakiwafuata wa magharibi pasina kujua, huku wanatajibu kuzihusisha na Uislamu na huku wimbi la kimagharibi linawachukua, kana kwamba hawakujua namna ya kuepuka wimbi hili la kimagharibi. Ikawa yadhihirika athari ya Uislamu katika baadhi ya mambo na athari ya Uislamu fi baadhi ya ahyan. Leo utaona harusi kama nilivyotangulia kueleza katika siku za nyuma, utaona harusi, harusi ile utashindwa ni kuielewa. Je, harusi ile iko Kiislamu au iko kijahilia, mtu yufuata mila yake, au yufuata kanuni zilizotungwa na nchi yake, au yufuata umagharibi? Haina sura ambayo iko clear. Uislamu kuna baadhi ya athari zake, umagharibi kuna baadhi ya athari zake, kuna urufu yake ambao urufu huwa zatafautiana, ziko na athari, na kuna taklidul gharibi vile vile iko na athari yake. Kwa hiyo haina sura ya Uislamu, na hii ndio kuchanganya haki na batil ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Kwa hiyo wakawa wanaigiza hadhara hii ya kimagharibi pasi na kuitafautisha na masala ya kimadania, kwa sababu yote yamekuja kwa jina la maendeleo. Mambo ambayo ni industrial wakasema ni maendeleo, na mitizamo yao ya kimaisha wakaita pia ni maendeleo. Uweza kumwangalia mtu kwa sababu ya fikra ya Uislamu ukamwambia mvaa vibaya, mwenyewe ukimuuliza au aliyobeba fikra yake atakwambia yuko smart. Mtu ni yule yule, na muona kama unavyomuona wewe, lakini wewe ukahukumu kwamba yuko smart na mwingine akahukumu kwamba amevaa vibaya. Kitu gani ambacho kimefanya mpaka utoe hukumu mbali na yule? Ni kwamba wewe una mitizamo yako na una ufahamu wako juu ya mavazi, na yeye naye ana mitizamo yake na ana ufahamu wake juu ya nini? Juu ya mavazi. Ndio maana akamhukumu mtu aliyevaa vibaya kwamba yuko smart, na wewe ukamhukumu kwamba amevaa nini? Amevaa vibaya. Una kipimo chako cha aura, sawa ni aura ya mwanamume ama ni aura ya mwanamke. Hichi ndio kipimo, na ni kipimo hichi kilikufanya kwamba ukamhukumu mtu amevaa vibaya ama amevaa vizuri. Kipimo hichi ambacho wakitumia wewe sicho kipimo ambacho magharibi anakitumia. Na tukisema kwamba wa magharibi vipimo vyao ni manufaa, akivaa hivi ana manufaa gani? Kwa msichana akivaa hivi ana manufaa gani? Atadhiri wa fulana ambao ni ajani, na itakuwa ni rahisi kujikurubisha na wao, ambao Uislamu jambo hili walipiga vita, bali Uislamu umekuja kumstiri mwanamke na kumnusuru hapo hapo. Ndio maana ikamwekea kanuni na sheria, ambao sheria hizi kwa kutabikishwa ile hadhi yake itakuwa ni yenye kuimarika, wala hata kuwa ni mtu wa kuchezewa. Lakini kwa wa magharibi ile kuchezewa ndio fursa kwao, na huitafuta kwa kila namna. Vile vile wa magharibi katika kumwangalia msichana wakawa wanamwangalisha kama bidhaa au ni chombo cha biashara ambacho chaweza kurudishwa na vile vile kutumiwa kama mtu atakavyo. Uislamu ukampatia mtizamo mwingine tofauti na wa magharibi. Kwa hiyo ukichukua hadhara hizi mbili na kuzichanganya pamoja, mwendo ukawa una athari za Kiislamu kwa sababu ni Muislamu, naenda kuwa ukaathirika na athari hizi za kimagharibi ukachanganya. Utamwona mtu apikana na hijaba, gubi gubi haonekani uso. Mtu huyo huyo utapishana naye tena mali wengine, huyo amepiga long ama traki na imembana imemtoka. Utashangaa hii traki ni ya vipi na apita nayo mbele ya watu, kisha mtu huyo huyo apita na hijabu ama na niqab bila. Ni kwamba haoni tofauti baina ya kuvaa hijab na kuvaa traki, au kama tofauti yoyona, lakini kuvaa kwake yuvaa kwa manufaa. Akijua manufaa ni kuvaa traki atavaa traki, akijua manufaa ni kuvaa niqab atavaa niqab. kusema Uislamu hatuangalii manufaa, tuangalia ni sheria Mola Subhanahu wa Ta'ala yataka kutabikishwa, na katika kutabikisha huku hatulengi manufaa. Ukienda pale kama mvua vibaya, hutoaminika. Yule mdosi huwa anaangalia watu ambao ni Waislamu ambao wanajistiri, kwa hiyo nenda vizuri pale, atavaa jilbabu yake. Na kama ni mahali ambapo ataona kana kwamba kusudia mambo yake, na hii heshima itamfunjia malengo yake, itabidi hiyo heshima ivue ili afikie yale malengo yake ambayo si ya heshima. Kwa hiyo ikawa jilbabu yavaliwa mahali fulani kwa maslahi fulani, na mavazi mengine ambayo ni tabarruj wa sufur yanavaliwa kwa maslahi mengine. Huyu mtu ni Muislamu, lakini ameadhirika na vipimo vya nafaiya. Vipimo anatumia ni vipimo vya manufaa. Ndio maana akiona kuna manufaa katika niqabu au niqabu, akiona kuna manufaa katika tabarruj, anakuwa mutabarrija. Kwa umekadhirika na hadhara hii, ni kadhirika mpaka nini katika vipimo vyake vya manufaa, ikadhirika mpaka malengo yake, badala ya kuwa ni saada ambayo ni ridha Mola Subhanahu wa Ta'ala, sengine hana haja nayo sababu bei itakalifu. Magharibi yuko tayari kuchukuliwa video, aoneshwe ulimwengu mzima, yuacheza uchi kama mnyama, na aweza kuchukuliwa yuacheza akiwa na nguo kwa ufahamu wao. Lakini akiambiwa acheze uchi yuko tayari. Kwa sababu gani? Kucheza uchi bei yake iko mbele, na kucheza na nguo bei yake iko nyuma. Kwa hiyo hapa kipimo ni nini? Kipimo ni maslahi. Yuko tayari kuvunja heshima yake, yuko tayari kuhatarisha mpaka afya yake. Katika idhaa ya BBC kupitia sehemu tofauti tofauti kuhojiwa, hasa kuhoji wale wanawake ambao wako katika biashara, kuna hali ambao wanasema kwamba ni kuchunga usalama, na kuna hali ambayo si kuchunga usalama. Wenyewe wanasema kutumia kondomu na kutotumia kondomu, inna lillahi. Wanasema ukitumia hiyo itakuwa bei yake iko nyuma, na bila hiyo bei yake iko mbele, kwa sababu kuna hatari ya maradhi. Nasema kuwa maradhi yenyewe, licha heshima kujaliwa, maradhi yenyewe hayajaliwi. Kwa sababu ya nini? Maslahi. Yuko tayari apate maradhi, lakini pesa ziongezeke. Na kama ni kujistiri na maradhi, basi itabidi pesa ifanye kupungua. Alafu kuna haja gani ya kuhifadhi usishuke na maradhi kama uko tayari kuwa na mtu mwingine hali ya kuwa unaweza kupata maradhi? Vipimo hivi ni vipimo vya kimagharibi, na vimewafanya wao huwa kal an'am balhum awwalu ulaika kal an'am, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataje alipotaja katika Qur'an, balhum awwalu bal wao wamepotea sahihi. Kipimo cha manufaa kumfanya mtu akawa kama hayawani, bali aweza kumzidi hayawani. Kwa hiyo swala la hadhara ni swala ambalo linachangia pakubwa katika kuyumbisha nidhamu ya kijamii katika Uislamu, kwa sababu iliyumbisha ufahamu wa nidhamu hii ya kijamii, ikakosa ufahamu mahusiano baina ya jinsi mbili ambayo ni jinsi ya kike na ya kiume. Na ilipokosa kufahamu mahusiano, ikashindwa wasaidiane vipi. Katika kusaidiana kwao ukawa kutatokezea dhulma na kuvunjiana heshima, na ndio jambo ambalo lapatikaniwa katika jamii. Jambo hili la dhulma na kuvunjiana heshima lilofanya mpaka usra ziwe zitavunjika vunjika na kuchanika chanika, na kupatikania ugomvi ambao ugomvi ule haulengi sulhu, ni mujarrad ya ugomvi ambao utazidisha shuki na kusuma baina ya watu. Ugomvi huu umepelekea kulaumiana na kila aina ya balaa. Kwa hiyo umma yahitajia kurudia nidhamu yake ya kijamii ili kuhifadhi hadhi yake. Umma hii imesifika na khairia, kuntum khaira umma ukhrijat minan nas, nyinyi ni umma bora mliotolewa kutoka kwa watu. Kwa hiyo hii khairia ni jambo ambalo hufanya kuchumwa, na baada ya kuchumwa inahitaji kuhifadhiwa. Haitoshelezi kule kuichuma, lakini ni kuchumwa hii khairia na vile vile kufanya nini? Kuhifadhiwa. Na haichumwi kwa kuigiza wa magharibi, bali yachumwa kwa kurudia ufahamu wa Kiislamu katika nidhamu ya kijamii. Ufahamu wa Islamu na fikra yake, kwa kufahamu ahkamu za kisheria zinahusiana na nini, na jinsia mbili, na namna watakavyoaminiana, na namna watakavyosaidiana, na kutabikishwa fahamu hizi na fikra hizi, si mujarrad ya taalimu peke yake. Kuridhiwa taalimu ya Kiislamu kusomwa na kufanywa tadhiki na kusimamiwa tadhiki hii, kwa sababu kuna wengine anaweza kufanya tamarud asifanye vile ambavyo ni vya sawa, akijua wazi hapo atafanya. Kwa hiyo iwapo utakuwa na fahamu kama huyo na kukadirishwa ufahamu kama huyo, na si tu kukadirishwa kibinafsi, kukadirishwa kwa kusimamiwa na nidhamu ya kiutawala ya Kiislamu, ikitawala na kiongozi ambaye atakuwa ni jicho kuangalia umma yake, kwa yule ambaye atakuwa ni mkaidi kuna hukumu ambayo itakuwa juu yake. Basi hakuna budi ila itarudia umma hadhi yake na heshima ya umma itahifadhika. Sallallahu alaihi wasallam.